Раздзел 58. Распні яго! Слухаючы гэта, яны рваліся сэрцамі сваімі і скрыгаталі на яго зубамі. Дзеянні, глава 7, старонка 54. Забіты ляжыць сярод поля правадыр гэтай раці Христос. Генры Лангфела. Раулі званы. На вуліцах густа варушыўся народ. Неба было сіняе і надзвычай спякотнае для верасня, з навальнічнымі хмарамі на даляглядзе. Здавалася, што на кароткі час вярнуўся ліпень. Над Нёманам, над замкавай гарой, над зітхальным гарбом, над усёй гародняй плылі, плылі срэбныя павуціны. Камедыю добра арганізавалі і толькі што не адрэпеціравалі. Кашпар Бекіш, які толькі два дні як прыехаў з вёскі і не бачыў усяго, што адбывалася ў гародні, распытаўшы аб падзеях і паназіраўшы за падрыхтоўкаю, толькі і сказаў: «Стараюцца». Са скуры вон лезуць. Гэта ж ганьба, калі атрымаецца горш, чым у Єрусаліме калісьці. Дык там дзікуны былі, а тут проста мярзотнікі. Святая служба сапраўды лезла са скуры. Яшчэ раніцай Юрася прывезлі з радавай турмы на падол на бераг Нёмана. Менавіта адсюль ён павінен быў падымацца узвозам да замка на ўздыхальню. Па ўсёй гэтай дарозе двума ланцугамі стаяла закутая ў сталь варта, людзей у лахманах паўсюль адцяснілі далей, да сцен дамоў, у двары нішы, за спінамі латнікаў стаялі людзі, апранутыя оксаміт, і дарагі фалендыш буркацелі парчу. Зіхацела багатая зброя, вясёлкавыя паясы, пальчаткі тонкай скуры, сафьян абутку. І гэта было добра. Трэба было паказаць усім такі выбух народнага гневу, каб зрабілася ясна. Паўтарэння Христовай гісторыі ў гародні не будзе. Дзеля Христа збілі вялізны сасновы крыж, які ён меўся зацягнуць на зітхальню. Ён павінен быў ісці першым, і з ім толькі два вартаўнікі з кордамі пры боку, з бізунамі ў руках. Астатнія ўдзельнікі працэсій павінны былі ісці сажнях у 50 за імі, нібы даючы зразумець, што на больш блізкай адлегласці нават дыханне асуджанага можа апаганіць. Першымі ў гэтай працэсіі ішлі дзеці нявіннага ўзросту, апранутыя анёламі. Белыя, напаўпразрыстыя адзенні, наплоеныя валасы, крылы з вясёлкавай матэрыі і васковыя свечкі ў руках. За імі 50 дзяўчат з багатых сем'яў, таксама ў белым і таксама са свечкамі. Яны павінны былі ўсю дарогу спяваць адпраўныя малітвы. За дзяўчатамі ішлі манахі, апранутыя ў чорныя і белыя саваны з дзіркамі, прарэзанымі на месцы вачэй, а за імі крочылі латнікі. Вышэйшае духавенства павінна было выйсці працэсіяй насустрач ужо каля самой уздыхальні. Крануліся з месца гадзіну 9 раніцы, але было ўжо нестерпна горача. Увесь папярэдні дзень і ўсю ноч выспявала, відаць, ды так і не выспела навальніца. Пыл курэў пад нагамі. Нябачныя былі ў святле сонца агеньчыкі над воскам свечак, блішчэла сталі медзь, калыхаліся крыжы ў руках манахаў, анёльскімі галасамі спявалі адпраўныя малітвы цнатліўкі. прачыталі ад імя суда прысуд, у якім гаварылася пра здзек з царквы і замах рачонага Хрыста на сапраўдную веру, пра тое, што рачонага Хрыста магістрат, якому царква таго Хрыста аддала, прысудзіў пры адным праціўніку бурмістру Юстыну пакараць з хлуслівым сваім крыжам літасціва і без праліцця крыві. Латнік шліхтануў Юрася бізуном, каб лепей запомніў. Ясна, сказаў той, скідваючы на плячо цяжкі крыж. Чаго б яны яшчэ пралілі? Кроў яны выпілі даўно з мяне, з людзей. І пайшоў паўз возе ў гору. Вельмі, вельмі павольна. Цяжка было. Ды і спяшацца не было прычыны. Лотр яшчэ гадзіну таму даслаў да жабы ганца. Для ўздыхальні ўжо два дні назад быў падрыхтаваны касцёр дроў і слуп, і паводзіны Войта, які адмовіўся замацаваць скарыстанне вогнішча сваім подпісам, выглядалі па меншай меры дзіўна. Трэба было даведацца, што гэта азначае. І калі Войт падпісваў канфірмацыю п'яны, дабіцца, каб закрэсліў свой подпіс і вярнуўся да старой сваёй прапановы да кары агнём. Кардынал стаяў на замкавым гульбішчы разам з басяцкім, камаром і свецкімі ўладамі, чакаў, слухаў, як далятаюць ад Нёмана анёльскія спевы, і глядзеў, як паўсюль на вежах, на дахах, на мурах, на шпілях, у вокнах і на брамных кратах стаіць, вісіць, туліцца, гамоніць, варушыцца народ. А паўз возе паўзла і паўзла ў гору стракатая і пыльная ўжо змяя працэсіі. Братчыку было пакутна цяжка ісці. Сонца паліла, ногі вязнулі ў пылі і пяску, якія былі за лета стак рот, перамяшаныя нагамі, коламі грузавых павозак, капытамі коней. Увесь гандаль гародні праплываў ад караблёў да складаў і ад складаў да караблёў гэтай дарогай. На ўвесь гэты гандаль ён Юрась і замахнуўся, ім быў прададзены. Цяжка ісці, пот лія з ілба, каб уторкнулі ў рот заткала, як прапаноўвалі, не ўзышоў бы. Гэта і прымусіла іх адмовіцца. Гэта і яшчэ тое, што добра арганізаваны справядлівы гнеў народны заглушыць любыя ягоныя словы, каб нават і ўздумаў кідаць іх людзям. Цяжка. Вялізны крыж гня амаль напалам. Вось і канец камедыі, на якой, на ўдзел, у якой яго сілком штурхнулі некалькі месяцаў назад. Якраз у гэты час да гульбішча падляцеў ганец, скочыў з каня, узбег па сходах, пачаў шаптаць нешта на вуха Лотру. «Хто?» – пабарвавеў той. «Невядома, раніцай толькі і знайшлі». Не любіў ён, калі яго ад таго занятку адрывалі. Кажуць, манах нейкі заходзіў. Лотры басяцкі глядзелі на натоўп. Манахаў пад капюшонамі там было сапраўды безліч і страшэнная сіла. «Мо глядзяць усіх?» – спытаў дамініканец. «А два сказалі манах», – сказаў ганец. «Пёс Божы збялеў, не будзем, гэта яшчэ не хапала, каб думалі, што гэта я руку прыклаў. А мне на што? Мне з ім зручна было. Болей ужо мы такога дурнога Войта не знойдзем. Не тым хай будзе памянуты нябожчык. Добры, ідзі. Яны глядзелі б на натоўп яшчэ з большым страхам, каб ведалі, колькі сярод людзей у расах і лжэманахаў, якія не разумелі па латыні і слова, ніколі не жылі ў келлях і не праходзілі пострыгу. «Дык што ж», – сказаў Лотр, – «подпіс зменены не будзе». «Вогнішча?» «Вогнішча нябожчык не ўхваліў. Шыбеніца!» – Масяцкі усміхнуўся. «Залёгка, думаеце, яго жыцця пазбавіць. Не ведаю іншых спосабаў, каб без праліцця крыві». Мніх каплан зашаптаў нешта яму на вуха. Лотр паціснуў вусны. «Ці не будзе занадта падобна да таго?» «Небяспечнае падабенства. Прымхлівасць чалавечая толькі таго і чакае. Такія чуткі ды легенды пойдуць. Лухта! Затое застрашліва. І ці не горш за вогнішча? Тое, што найбольш гадзіна, а тут найменш суткі». Кардынал маўчаў і ўрэшце кіўнуў галавою, адважыўся. «Мяшчане славутага месца, войт наш хуткім чынам памрэ, але якая б вялікая не была наша журба, упадаць у роспач мы не павінны. Нам належыць перамагчы сваё сэрца і, спадзяючыся на волю Божую, тварыць далей справу ягоную. Царква не лье крыві. Войт не згадзіўся на вогнішча, і мы павінны паважаць яго апошнюю волю. Але калі не замацаваны пячаткаю ўлады агонь, над натоўпам вісела мёртвае маўчанне. Хай вісіць гэта адроддзе пекла на хлуслівым сваім крыжы, не прыбіты, як збаўца наш, які выкупіў першародны грэх чалавечы. Не, мы не будзем ганьбіць падабенствам смерці гэтага махляра вялікую смерць Езуса, а прывязаны, чым падоўжацца пакуты ягоныя ў выкупленне грахоў сваіх.